بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحال نودن بيسي مركي لغا سوهاد لأي والد كبار نمديسة إيا عقوق نمديسة إن لسك قدقي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم ربي جينو اللي إذا قالي إذا عبوري إذا برباريني أعلموا أسأكو أقوام بذن بما في نفوسكم نففيالك نوحة كجرة من البر والحقوق عاس النمو يبار النمو نفسنا كجرة إلى إباكو أقوام بذن وإذا ورغوا ربكم أعلم ربكم بأقوام بذن بما في نفوسكم وحنفتنا كجرة إن تكونوا صالحين ضد ونواناكسنا ذاتيين فإنه كان وحو الله هذا للأوابين ضد أصول نقشرة بذن ودنوبتي قلان يقففكي قلان كسو الله أبته غفورا الله نحرس أي نوع فإنه كان سلاسو هرره أهاي هدنا إياهاي وما يزال فإنه كان يعني بالاستمرار أول نواء أهاي هدنا وإياهاي وانا أهان دونا فإنه كان الله وحو أهاي هدي آد نغطان كوو ونأكسن هذا النغنين هدواب خطك كبحثين لكن هدو ونأكسن أتان وبار النمذي الذي كهل إحسان كي فإنه كان الله وحو أهاي للأوابين ذاتك النقشة بذن والله أرسى النقضة غفورا الله لافت بذن بالنقضة ودنوب تودي ولك لافت وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا مرك إله وكسر الشيكي بر الوالدين أي وحال الضبط لقي ضد أن كم مارمين والدك وقراب الله أما مارتكو حليل ومساكين أتكس أيضا حقوق ذو دي الضبط لقي وآتي سي ذا القرباء غفك كودو وقراب النمضة كودو حقه حقي وكولها سي وصلة الرحم كي وإن لتي ماذا قف كان قرابتها وحويلي كرتيد وإن سيسا وإن كمتها قرابة نماذو وإن نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا صدر بكمتها وأمرك النبي اللي ويديي محال ولسوا بحيي وحاكمت أهاد إنو يري وحالي أمري العفاف وصلة الرحم قرابة نمو ولا حريريو إيو مارتي دور سنان قفقو حمانتك دور صدو أي كم ذهاد سيرة الرحم كمرك صدقنا واتهاي سيرة الرحم نواتهاي ولا أجر أجر صدقة إي أجر سيرة الرحم لبضيبة قفقو هلي وآتي سي ذا القربى قفك كودو حقه حقي كورها سي والمسكين آتي المسكين مسكين كان حقي سسي قف قدن ليدا ومساكين كا او ان ما رت وح كفرا هيسن مسكينكو يا فقيركو وحا اد ما رت وفق قف كفقير كاسي در اما يسو لكن مسكين قف اسك شقيسته ونقون كرا اما سفينه فكانت للمساكين يعملون في البحر وضبطوا badda ka shaqeysta adana miskiinnima lagu tilmaamay marka shaqada ee miskiinnimada isma diidana wax ku filan ma hayo qofkan qofka qaraabada xaqiisa si wal miskiina miskiinkana si xaqiisa wabna sabil qofka musaafirka ah asagana xaqiisa si oo kasoo tagay maashi uu deganay wuxuu doonaa noqdo ibn sabil marka jidku haya ابن سبيلاني وضع إنا كيدي قف مسكينة ayuu maartay yahay markuu kasoo tagay deegaankiisi wala tubadhir xoolaha maartay la yicin oo hadaadin tabdiiran daadid markii infaaq la safaray in qaraabada xaqooda la siiyo iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka maalka in la farraqo la daadiyo oo meel aan munaasab ahayn lagu bixiyo waa tabdiir tabdiirku waa al infaaq fi ghayri al haqq wixii xaq ahayn lagu bixiyo macsidi iyo qataalnimada iyo waxaas wala tubadhir hadaa daadin xoolaha tabdiiran daadid oo israaf ah ku sameysid wasada laga raba xataa wixii maciishadaada ah waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dalika qawaaman cibaadurraxmaan markii la tilmaamay waxa ilaahay uu ku ammaanay dadka cibaadurraxmaanka ah dadka israaf iyo xadgudub sameeyana ma ahan oo wixii inta ka badbateen cuntadii la daadinayo oo aan maaragtay wax isticmaalaya jirin qashinka lagu shubay kaas waa israaf iyo tabdiir waxaa kaloo maaragtay ayagana aysan samayn taqdiir iyo ciriirin waxaan dadkii ku filnayn oo gaajo maaragtay ka agdhow in ayadana la sameeyo lama ogola laakiin wa kaana bayna dalika qawaaman dhexdhexaad israafkii iyo taqdiirkii baa maciishadeeda iyo nooshooda u dhaxaysaa in almubadiriina waa sabab iyo cilow walaa tubadir tabdiira nahyigaas la yiri xoolaha hadaadinina oo meelaan munaasab ahayn ha ku bixinina ila wixii munaasabkaa waa soo marnay in lagu bixiyo qaraabadii iyo masaakiintii iyo ibnu sabiilkii in la siiyo laakiin inaan meel aan munaasab ahayn lagu bixiyo ama lagu tumto xoolaha ama maaragtay macsi lagu sameeyo lama ogola marka dadkaas tabdiirka sameynaya xaggee ka socdaan waa ikhwaanu shayaatiin in almubadiriin dadka maalka daadaadiya oo fataaliinta ah kaanu waxay noqdeen ikhwaana shayaatiin shayaadiinta walaalahood shaydaanku macsibu ka shaqeeyaa iyo xumaan dadkan tabdiirka iyaguna waxay ku dhaqmayaan waxaan ilaahay usaraali ka ahayn bay xoolihii ku bixinaya oo macsi ah oo ajar isa ka helay oo daacadii ilaahay isa ku jirina macsiyo lagu sameeyey in almubadiriina dadka xoolaha daadaadinaya oo xoolaha maaragtay baabixinaya meelaan munaasab ahayn ku bixinaya kaanuu ikhwaana shayaatiin waxay ku noqdeen tabdiirka iyo safiihnimada iyo daaca ka tegidda iyo macsi la imaashada shaydaan bay ku shabeheen oo walaalo la noqdeen wakaana shaydaanu shaydaanna wuxuu noqday lirabbihi kafuuran rabbi mid ku kufriya oo nicamtii uu galay alle waa diiday waa inkiray daacadii alle kuma camal falin bal macsiyo iyo khilaaf ayuu la yimid oo aadam markii la yidhi usujuud waa diiday abaa wastakbara oo kaana min alkaafiriin marka kufrigu waa juxuud ina alinsaana lirabbihi lakanuud bay lamid tahay wakaana shaydaanu shaydaanka lagu shabahay mubadiriinta oo walaalo looga dhigay shaydaankaas wuxuu noqday lirabbihi kafuuran waxaas markaa ku dayatay waa nin rabbi ku kufriyey oo gaal ah oo ilaahay maaratay nicmadiisii inkiray baa ku dayatay وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هذه قفك ليري قرابة حريري هي مساكينتي هي ابن السبيلك هذه قفك وحوايك ورا وحسيه أي وايه مركا وإنه اسكدد به وأصدقوا عن وحباهين ويرادوا waxba ma hayo hadal wanaagsan inuu ku hadlo oo yiraahdo ilaahay baan soo geli doona maaratay khayr bay noqon doontaa oo hadal wanaagsan inuu ugu bedelo qofkaas uu ka jeestay uusan waxba u ahayn wuxuu uga jeesanayaa waa ka xishoonayaa wax ma hayo marka waa inuu hadal wanaagsan oo jilicsan uu ku yiraahdo laakiin inuu yiraahdo ninkaagan xooggaan leh maalin kasta waa socotaa xooggaalana ma shaqaysatid siduu siduu agyaa bal arka hadalladaas xun lama rabo qowlun macruufun wamagfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuha adan wasooma rasuulta maqara hadal wanaagsan oo macruufa iyo maaragtay sadaqadii waxay ka khayr badan tahay sadaqo dhib u raacay oo qofkii adyad loo geystay hoo ku dhimo weligaa socotee shaqaysa xoog intaas kula eg yahay sadaqadii marka aa siisa maxay u tartay dhibaa daba dhigtay marka waxba kama helin waimaa tucridanna haddaad ka jeesatid canhum dadka la soo sheegay qaraabadii miskiinkii ibnu sabiilkii ibtigaa'a raxmatin min rabbika naxariis rabbi adoo raadinaya baa ka jeesatay tarjuuha aad rajaynaysay naxariistaas inay wax kusoo galaan oo maaratay faraj kale iyo waxbaad malaynaysaa faqul lahum dadkaas waxaa ku tiraahdaa qaraabada iyo miskiinka iyo ibnu sabiilka qowlan hadal maysuuran oo sahlan wacdiyabooha yacni bal mar kale isku kaaya keen ilaahay baa maaragtay khayr keeni doona waa fiicnaan doontaa hawsha ilaahay baa maaragtay wax fiican ha na siiyo hadalo wanaagsan ku hadal waimaa tucridanna haddaad ka jeesatid canhum dadka la soo sheegay qaraabadii iyo miskiinkii iyo ibnu sabiilkii waxaa uga jeesatay waxba ma haysid wixii lagu amray sii agtaada ma yaalliin marka maadaama nafaqadii aa weysaa ka jeesatay waxaana uga jeesatay ibtigaa'a raxmatin min rabbika ibtigaa'a waa dalab naxariis ilaahay iyo maaragtay arsaaq iyo fadliga alle dalabkiisa daraaddiis baa uga jeesatay adoo raadinaya tarjuuha adoo raxmaddaas rajaynaya haddaad sidaa uga jeesatid faqul lahum dadkaas waxaa ku tiraahdaa qowlan hadal maysuuran oo maarta sahlan wacdi yusri iyo fudayd ah oo hadal jilicsan sidaa ku dheh walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula albasti fataqcuda maluuman maxsuuran ilaahay wuxuu amrayaa in nolosha ama waxbixinta qofku u dhexdhexaad ku samayso oo qofku markuu wax bixinayana inuusan waxii uu haystoo dhan uusan halmar bixin isla markaasna inuusan ku dheganaan xoolihii oo gacantiisu aysan laabnaan ee meel dhexay noqoto gacantiina ha sii dayn hana halkaasna ha ku dhejin meel dhexay xoogaa waxna la bax waxna reebo walaa tajcal ha yeelin yadaka gacantaada maqluulatan mid lagu xiray ilaa cunuqika luquntaada yacni waa bakhiil ha noqon oo xoolihii manciya oo aan qofna waxba siin sida ay yahuudi u yiraahdeen calayhim ullacna yadullaahi maqluula gacanta ilaahay waa xirantaha yidhaahda qullat aydiihim walucinuu bima qaalu bal yadaahu mabsudataan siyaasaa ilaahay gacmihiisa ma xirnee waa furan yihiin allahu yabsudu risqa liman yashaa ilaahay maarata waasacu ayagaa marka bakhiiliin ah oo shaxiixiin ah oo maadiyiin ah xoolaha ku dhegan markaas ilaahay u saariyeen walaa tajcal ha yeelin oo ha ka dhigin yadaka gacantaada maqluulatan mid lagu xiray ilaa cunuqika luqunta ee qof halkan wax ku xiran yihiin goorma wax bixinaya waa kinaaya marka can albukhli nebigu wuxuu ku tilmaamay qofka bakhiilka ah iyo qofka wax bixinaya oo sakhiga wuxuu ku tilmaamay laba nin oo jubbad qaatay jubbadaas marka naasaha laga bilaabo ilaa kalxamaha ay ku joogtaa waa gaaban tahay qofka munfiqa raba inuu wax bixiyo markii uu damco inuu wax bixiyo waasac bay noqonaysaa waa dheeraanaysaa jubbadii ilaa ay gaarto maaratay faraha oo ay ka qariso raadkiisa qofkan bakhiilkaana markii uu doono inuu wax bixiyo halqad kasta meesheedii ku dhageysaa asaga wax raa marka inuu waasiciyo jiido ayaduna waasac ma noqonayso macnaheedu waa inuu markuu wax bixi siraadaba shaydaankii iyo naftii baa la talinaya ashaydaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxsha wallahu yacidukum maqfiratan minhu wa fadlan marka waa kinaayo qofkan jubbadaasaa laga dhigay markii wax bixin damcana qofkan munfiqaa waa jiitamaysaa baasha waa dheeraanaysaa yacni waa ogolaanaysa inuu wax bixiyo naftiisu kanna waa meeshii ku dhagaysa markaasaa laga cabiray laba maarata jubbadood oo halkaas ku jooga marka gacantaada ha ku xirin luquntaada walaa tabsudhaa labadii gacmoodna ha fidin kullal basti fidin kulligeed haddii marka aa fidisid fataqcuda waxaad noqonaysaa maluuman mid la aadaayo maxsuuran ee haddana fariistay xasri baa ku dhacay waa habsaamay oo waa soo daalay walaa tabsudhaa kullal basti yani waa israaftii wa infaaqa iyo wax bixinta ha wada fidin ha wada bixin oo awooddaada wax ka baxsan markii aad dakhligaagii aad ka badan bixisid fataqcuda waxaad fariisanaysaa maluuman mid la eedeeyo adigoo ah lawm walaa yakhaafuuna lawmata laa'imin oo soo martay fataqcuda maluuman naftaadiibaa eedeynaysaa hadhow dadkii baa ku eedeynaya haddaad wax iska bixiseen saas ma noqoteen baa lagu leeyahay maxsuuran oo daalay oo cid maaragtay adiga maaragtay wax hadhow siinaysa iyo maleh nin walba wuxuu ku leeyahay arna adiga saasaa taafataale waxay la mid tahay uma rjic ilbasara karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wahuwa xasiir xasiirku marka qofku markuu daalo marka nin daalan baa noqonaysaa oo maaragtay aan waxba islahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiis maalin kasta oo addoommadu waagu u soo baryo laba malag baa soo degaysa labadaa malag samada ka soo degtay mid wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahu qofka wax dhiibay bedel sii wa acdi allaahuma acdi mumsikan talafan midkii xoolaha ku dhegana talaf iyo baabac alus saasay labada malag midna waa ducaynayaa oo qofkii wax bixiyo u ducaynayaa in ilaahay bedel uu keeno وما انفقت من شيء فهو يخلفه الى بدر كده كده صدقوا قفكه مالك سما نقصاميسو او كو بدنيا هذا هو البقفكه مركو قفكه كله او واخا بخين بدنياي يعني هو بدل ايمانيا او الى سو غلينيا لكن وحبينتا وقفكه واخ صدقايسانيا خوليسو كما باباعيان ما نكو نقصاميا كيدنا وابهليا او xagga u yaaliin aakhiradii midka kalena waxaa lagu habaarayaa talaf iyo baaba in la siiyo wa fataqcuda maluuman maxsuuran marka waxaad fariisanaysaa adigoo lagu eedeeyey oo naftaadii iyo dadkiiba ay ku eedeeyeen haddana maaratay daalay oo habsaamay ina rabbaka rabbigaagu yabsudu asagaa fidiya الرزق أرزاق ذا لمن يشاء غفو دانه أي أفذيا امتحانا ويقدر غفو دانه وكعريريا امتحانا أيضا أي إلهي متك أروا وحسيي معنى يدو إلا جعليها معها متك وحلو ديدنا إلا نعبيها معها لبضوا امتحان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني wuxuu leeyahay wax karaameeyay markii wax la siiyo marka kalena wuxuu leeyahay wax lagu xiriiriyo fa yaqulu rabbi ahanani ilaahi wa ihanaystay saasuu leeyahay laakiin sidaa ma ahane ilaahi asaga dadka arsaaqdooda kala qaybiyay walaw basadallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha laakin qadarki ilaahi u daano oo nin walba wuxuu munaasab u yahay u siinay mid kaan hadii xoolo badan la siiyo oo fataala laga yaabo oo arag laga joogi waayo hadii laakiin fakhrigiisa laga dhigo waxa laga yaabaa inuu tartiibtiisa u socdo oo miir yeesho mid kaan wax la siiyo marka waa lagu imtixaanay laftigiisa wa nabluukum bisharri wal khayri fitratan inna rabbaka yabsudu rizqa rabbi wuxuu fidiyaa arzaaqda liman yashaa qofku doono wa yaqdiru qofku doorana waa ku ciriiriyaa innahu alla kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi adoommadiisa khabiiran alla guntooda iyo salkooda alla khibrad iyo aqoon iyo cilmi u leh basiiran haddana u jeeda khibradu macna khabiirku yacni waa waxa daqiiqa ah ayuu maarata alla ka warqabaa warku jeeda wax ka qarsoon male alle oo ninka ku mutaysta in hodan laga dhigo khabiir baa la ku yahay midka mutaysta in laga dhigo faqiir asagana wuxuu ku yahay khabiir labadaba ay dadada waxay ku haboon yihiin in faqri laga dhigo saasay ay maarata adduunyada ku joogi karaan haddii tanaad laga dhigo yaani naftiisii iyo dad kale baa kharibay midka kalena waxa laga yaaba sidaa ku fiican yahay ilaahay markaa isagaa og naxnu qasamnaa baynahum maciishatan fi lxayaati اdunya ilaahay baa qaybiyey mid basi ka dhigay laakiin ilaahay khasaa'intiisu waa ballaaran yihiin mid wax loo waayo ma leh walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narzuquhum wa iyaakum ina qatlahum kaana khita'an kabiiran aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa isagaa uga naxariis badan waalidkii wax dhalay waladkiisii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqan uu abuuray isagaa wixii munaasab ku ah yaqaana maslaxadooda isagaa yaqaana marka ilaahay wuxuu leeyahay awlaaddiinna ha dilinina adinkoo ka baqaya fakhri adinka iyo iyagaba anagaasaaqeen shaqokuma leydiin wixii ilaahay uu maarata abuuray ama xayawaanaad ha noqdeen ama aadana ha noqdeen ilaahay isagaa ballan qaaday wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin marka caruurta in la dilo buu ilaahay diiday oo nahyi baati abaa ku soo arooray sida uu u dardaarmay awlaadda in maaragtay wixii ay lahaayeen xuquuqdooda loo siiyo oo yuusikum ullahu fii awlaadikum waa laga dardaarmay sida jaahiliyada ay samayn jireen oo dadka aan xoogga lahayn haweenka iyo maxaanku yidhaahda odayaasha iyo waxaas waxba lama sii jirin qofku wixii uu maaragtay qofki wax soo dhici kara oo qabiilada wax u keeni kara maal iyo la soo dhaco qofkaasa xoraha wax ku lahaay ama qaadanaya dhaxalka walaa taqtuluu awlaadakum caruurtiina ha dilinina khashyata imlaaqin fakhri ka cabsashadiis oo hadda qofku mustaqbalku ka baqay haddaad caruurtan ay kula joogaan ama aad caruur dhashid maxaad u helaysaa waa khashyata imlaaq fakhri buu ka baqaya mustaqbal waxaan qur-aan ku soo arortay min imlaaqin walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin taas waxay ka hadlaysaa hadda wixii jira min imlaaqin waa hadda fakhriga haysta laakiin middaan waa mustaqbalka haddaa saas yacni yeeshi saasay noqone labadaba marka lama ogola walaa taqtuluu awlaadakum caruurtiina ha dilinina khashyata imlaaqin fakhri ka cabsashadiis imlaaq waa fakhri inaad faqiir noqotaan baad ka cabsanaysaan nahnu narzuquhum awladi anaga arzaqayna wa iyakum iy adinkaba labadiina nahnu narzuquhum awladi wa iyakum inna qatlahum dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khat'an kabiiran ama khit'an kabiiran ama khata'an intaba inna qatlahum awlada dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khit'an yaani wa khata'an qaf kabiiran way in la dilo naf nool wa dambi aad u weyn oo kabiira min al-kaba'ir nabiga kaleey salaam salaam markii la weydiyay ayu dambi aadam wuxuu nabigu ku jawaabay anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa in aad ilaahay u samaysid mid la mid ah asoo ku abuuray shirki inaad u samaysid maxaa ku xiga nabiga la weydiyay an taqtula waladaka khashyata an yad'ama ma'ak inaad waladkaagi dishid gabar iyo wiil uu doono ha noqdo inkastoo gabdhaha ay u badnaayeen oo laba sababood bay u dili jireen khashyata imlaaqin waa mid hadar joogta iyo khashyata alcaar ceeb iyo facshar ka baqaya oo marka la isku soo duulo qabiil qabiilka ka xoog bato waa la isgumaysan jiray gabdhaha la kala qaadan jiray waa maaragtay waxba lagu samaynaya xumaana marka intay balaayo ku keeni lahaad haddeerba ka takhallus ayagoo nool ay dilayeen inaa marka waladkaagi dishid inuu wax kula cuno adoo ka cabsanay waa dembi aada u weyn. Hadda waxaa maaragtay nooga yimid qasul fikri gaalada ilmo badan qofku inuusan dhalin baa dadka qaarkood laga dhaadhiciyey oo waxa la leeyahay ilmahan laba iyo saddex waa kugu filan yihiin ka badan xagee wadaa waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii iyo daryeelkoodii kama bixi kartid. Marka sidaa daraaddeed islaanta waa la taabaynaya, ninkii al rogayaa oo la dhujinaya bis waa laga soo ridayaa ama maarata waxbaa la siinayaa bis ama ilma garaanka dhana la xirayaa la taabaynaya saysan waxba u qaadin. Dad waagii hore intay xoogaa arrintaa gashay mar dambe xoogaa ka soo laabto intay wax fahmeen waxaa jira tala faraxi ka baxday mar xeeladii fanaal kala dhaceen maxaa la isku soo xirinaya waa dhammaata waqtigiiba tegiya haddaa ogaan lahay marka miyay jirtaa. Marka ilaah baa arsaaqdan qofkan uu abuuray asagaa wixii si wata ilaahay baa siinaya aduu marka inaad ku fakartid maxaa siin doontaa maxaa waxbarashada xagee keeni doontaa. Tayib haddii taada lagu raaco haddaa laba iyo saddex dhashid oo saddexdiiba ay waqtigooda ku yimaado maxaa haysataa ayaa laftiga laga fakara ma joogayaan labadan aada tiri labadan ku kaaftoomay ma joogayaan inaa ka horumana suuragal waa waxba ka calfam. Laakiin qofkii toban iyo ama wax la mid a dhalay yacni waxaa laga yaabaa inuu waxun u baxsado oo wax soo haraa. Marka badintu faa'iidooyin fara badan ay leedahay oo muslimkiina waa u tahay adigana waa kuu tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadda maaragtay waxaa guurka loo amray in ummaddu badato oo nabiga maaragtay dadkii ummaddiisa ay ku bataan oo ummadaha kale ugu faano. Ayagii hadda markii tirakoob la sameeyey waddamada qaarkood oo yurubta waxaa laga weysan yahay hadda dadkii yaraay waa yari maxaa laba qofba laba iyo hal haduu dhalo oo ay kuwii gaboobaan maxaa soo socda marka jiilka dambe marka waa yaraaday. Marka hadda isbedelaa jira oo dadkii waaweynaay meelay ku soo hareen waxay dhaleen oo ka tageen meelo xanaanay waxbaa lagu tuuray ayagiina maaragtay dhow khamradii meeshaasay galeen waaba gudaafada soo baxda. Marka waddamada qaarkood dadkii tagaaba dhalan rogaba oo dhalaya intaas waa eber marka ayagi hadda mararka qaarkood marka waxaa laga yaabaa inay wax fasaxaan oo yidhaahdo mar laba iyo saddex iyo ninkii wax guursan kara hawa maxaa yeele dadkii nugu yimid qaxootiga ahay baa wadanka la wareegay faransiiska hadda dadka jaanibta ama arab han noqdeen ama xajab han noqdeen waa dad fara badan yemaala kala qarku kala bedel ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا دلك marka wax la dilayo hada siyaabo badan baa wax loo dilaa ilmihi marka caloosha galaan hada laftigooda waa la dilaa waa la mid qatl giyo tanaagta kirin cunto ama ay suncabto waa la mid waa disha ilmihi Allah haysta waxa soo imaanaysa in qatlahum kaana خطأ كبيرا اما وعلها النقضه اما حلالها النقضه شغل لغو ماله المها ماشي كو جلس كدادي صادو ما كان دو وعليه هذا الراسه سوما كداد اسك نولاده ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وحا كلا هدا ييمد ايات كان وحي كهدليان وحياله بدن او فواحش او في عنين iyo waxa soo marnay awaamir fara badan iyo wax wanaagsan labadaba wala taqrabu zina zinada haw dhawaanina yaani taabirka quraanka uu cabiray oo la yiri qurbi laga cabiray haw dhawaanina ha sameeynina lama dhihin la taznu lama dhihin ha zinaysanina laakin waxa la zinada haw dhawaanina oo zinada si loogu dhawaanaya sinada waxa lagu dhawaanaya qofku marka horeba qofti inuu fiiriyo sharciga waa la manciyay wixii uu marka taga moogi hal mar ay kaaga dhacday nadratul fujaa'a kala laakiin la si raacdid mamnuu kuma banaa noona nasaas si tiraadi amida ma la fiyoona sa fiicanta oo jalaqsan iyo xaqdii maay hal si raacinda halka mar hore aan noqoto markii aad markaa indhihi fiirisid waa la isfiiriyay waxa ku xiga hadal waa la wada hadlay waa la haasaabay waxa ku xiga waa la maartay ballamay markii la ballamay waa la kulmay waa la isku yimid maxaa ka dambeeyay markaa kulankii faalaag markaa muqaddimaadkii ka horeeyay zinada hata waa la diiday sharci fiiradi iyo maartay hadalkii iyo maartay la kulankii iyo waxaas dhan waa yiraahdeen fanadratun fabtisamun wala fiiri wala dhalacday famawcidun fahalaakun ku sii xigta wala ballamay guriga lagu ballamay khalas isku dhamaad marka zinada haba u dhawaanina wixii keenayo dhanba baabkaas waa la xiray wala taqrabu zina zinada ha u dhawaanina innahu zinadi kaana wuxuu ahaaday فاحشة وحن أي نغضي دنب وين وساء وحماتي سبيلا وضضي سنة وحماتي وضضي الزنة وحبرك يسلم وحفالح وفعشرة وآن في عنين مجتمعات كهذا وحاس أخلاقيات كأيكلو مينا مجتمعات كهذا كهرين فوحي نغضي ضد مارتي أي نستقى جامينة oo maaratay janjaana maskaxdoodii iyo wuxuu dhan fisqiye markii Ilaahay wuxuu ka cabiray faahishatan wa sa'a sabira ayad ka qarkood waa maqtan arab wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila madhluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansuran wa nawahidi an ku jirna aayadan waxay diiday naf xurmale xaq darro in lagu dilo lama xaq waa loo ogol yahay in qofkan naf uu dilay waa la dilay waa qisaas qofkan waa zinaystay asoo guur xalaal soo maray waa la dilay qofka diinkiiba ka baxay waa murtad man badala diinahu faqtuluhu انت شرعي وقولي لكن قف ان قالين وح دي المتايستة وحقدر اللي قد له ودنب قوين دنب قوين وانصام رسولة النساء إن إلهي سبحانه وتعالى وكرتبي وعيد فربضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إمساس غدر وحسالا معها ولا تقتلوها دليلنا النفس نفسدها دليلنا التي نفسد حرم الله إلهي دلك يدأو حرمي إلا بالحق اللي قد لموغي حق اللي قد لموغي قرد الرؤي اللي قد له وممنوع والديدي ولذلك قفك الجدائي قرد الرؤي وحل قد له قف كستاء قرد الرؤي اللي قد له طيب كله وآدم اللي بدي سويل متكي كي كرد لي كاسموليس قف كسو قردر الله دي لقائبك يا لنايا لأنه أول من سن القتل قف كي دل جدي الله قون أيو أهاي مركضتك حق درادة وحكود دي أصغى أجدي مركا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ولا تقتلوا هدلنا النفس نفتا التي نفسد حرم الله إلهي أو حرمي دل كذا إلا بالحق اللي قد لموغيه ومن قتل غفكي لديله مظلوما أصغل يقردرن يهي فقد جعلنا وانيالني لوليه قفك ولايدي سإسكاله سلطانا بانيالني أو قفك قاتلك وقدر سمه أو خيار وحلوسيي هدو دونا إنو قساسته هدو دونا إنو إسكدايو أو صحك قادا هدو دونا إنو ديك قاد سد احداث بشرعي ووفى صحيح هذه السياره اللي يري لهاي مفاسد فربضنا ما انت جرته اي بابي لها لكن قف كان وحن لو اغلين سلطنتي الهي اسيي ولايتي الهي اسيي لما اغلى اوي كابا قبيلها صبحيه او دايديدي انا رادينيا اي بيت كلا اتغي لميدا مركو اتغي وحلايه ريب الماقه اسكو ترسنوا sana naga dishan adinkana afar halka xabo marka aan leenahay intii kala isku bixii hal isku bixiyay dad aan shaqo isku lahayn xuquuq u salaheen oo asan ku tasarrufay oo leeyara maartay cidanka baqbiil u ah baq wax joogsana marka hadoo wiilka marku qaan gaaro abiis la dilay ama walaalkiis la dilay asna mid kale u raadinaya markaas uu madaxa ku dhifanay saas u soconays ila abid asaa wax joog salaama sawta markii hore ayaa dariiqii la rabay ama la marineen qofkan qaatilka inta la soo qabto hadii la yiraahdo sharciga lagu fuliyo war ma deysatay ma soo dilaneysa diyaama ka qaadanaysa qofka laftiisa dabci lahaa laakiin qofkii oo raali ka ahayn baa qabilkii sanduleynaya leeyahay aruun iyo joog aan boogidi intaas anagaba nagu maqan marka wax gaar ah noo jireen anaga aswaana ma maashaa soo la laabanaya hadhow meel kale ka raasanaya waa la dilay ama mid kale u dilay qabiilka aanu ahayn waman qutila ghafka la dilay madluuman asaba laga gardaran yahay faqad jacalna li waliyihi qofkaas la dilay waliyisi waxaan u yeelnay sultaanan dirsa iyo xujo iyo daliil baa la siiyay oo haduu rabana uu dilanayo qofkii wax ka dilay haduu rabana iska cafinayo haduu rabana diya ka qaadanayo intaba waa u banaan yahay sharciga falaa yusrif yusaku had gudbin fil qatl dilk saddex macnaba waa leedahay falaa yusrif fil qatl waxay noqonaysaa qofkii qofka ka dilay qof aan ahayn haduu dilo waa falaa yusrif fil qatl hal qof aan laga dilay haduu laba iyo saddex iyo shan dilo waa falaa yusrif fil qatl qofkan wax ka dilay waxaa la si fiican u dilo inuu tamfiil iyo yiraahdo ciil baa u qabaa dhagtan goynaya isankan goynaya guskan ka jaraya indhahan ka bixinaya maya falaa yusrif fil qatl saddexda waa noqonaysa فلا يسرف في القتل دلك يسكو حد قدب إسراف يسكو سمين حد قدب كاس مركب ونغرى قف كي قف qofkiisa uu san dilin inuu dilo soo hadda ma jirto Soomaali qofkii wax dilay waxa leeyahay qofkan hebel Soomaahan hebel Mooriyaan ah ma u qallabo kaaniib mid ka reer magaalka ah ama maartay isu qabanayso ama mutaallimka uu leeyahay kaas uu dilayn waa dilay kuwi kalena wax leeyahay nin mutaallibana laga dilay anaga anagu laba iyo saddex kalena dilaynaa xaggee ka baxayaan waa imaanay ama hala laga dilay markaas laba iyo saddex ilayhiin ka bootinay waa israaf lama oga qofka hadii wax kaa dilay walba dil haddaa wax dilaysa laakiin qof bari ah qofkii hebel uu ku qabiil yahay faxdil walaa tizil waasilatu wasra ukhra qofkan dambi kaama gelin marka fidmada soomaaliya dhex taalla oo maalin kasta isku dagaalayaan waa intaas qof bari ah mar iska maraayo alle reebel soomaali ninka ku tiriya qof mid kale asna war moogaa asna lagu tirinayo qof mid kale xaq maantana waa soconaa marka wax istaagay ma lagama yaabo ilaa sharciyay loo soo laabto oo qofkan uu baqo oo ay noqoto walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab ma joogsanayso ha suganina amni baa la sugaya xaggee ka dhacaysa ma jirto qofkan markuu wax dilo nairobi laga tuuraa ama ethoobiya laga tuuraa markaas nagala heshiiya ninkii waxaa lagaala heshiiya maba joogee ninkii meel cilama kala heshiina afaa lagu heshiiya hadhow meeshii ka dilaacaysa marka falaa yusrif fi lqatli dilka yaa lagu xadgudbid innahu kaana mansuuran innahu kaana wuxuu ahaaday midkan wax laga dilay oo madluumka mansuura mid loo heeliyo waa loo gargaarayaa oo weligaan qofkii maaragtay wax laga dilay sharcan waa loo gargaaray innahu kaana mansuuran waa loo heelinay walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsanu xataa yabluqa ashudda walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiim agoonka xoolihiisa u dhowaanin ha cununina lama dhihin laa taqrabuu zinadii kale lamid tahay ha u dhowaan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiim qofka agoonka xoolihiisa ha u dhowaanina ilaa bilatii xaaladii moogiya hiyo ayadu axsanu wanaag badan xaaladda wanaag badan waxay tahay xoolihiisii in loo maaratay rogrogo in maaratay loo gadgadiyo in wax loogu kordhiyo xaaladda fiican agoonka wixiisa yacni ma leh taabasho iyo cunid iyo ma leh masraxadiisa la fiirinay ilaahayna waa og yahay wallahu yaclamu lmufsida min almuslixi waa kale og yahay ilaahay in wax la isku darsado oo wax loo dhaqaaleeyo lama diidana oo intu khaaliduuhum fa ikhwaanukum waa soo marnay laakiin wallahu yaclamu lmufsida min almuslix haddaa intaa wax ku darsatid aad tiraa midkan warba kaamahayaba ama aad tiraa kan waa weynaanayaa intuusa kuu weynaan xoolihii dalaqsi waxay noqonaysaa ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayasluuna saciira walaa taqrabuu maala alyatiimi agoonka xoolihiisa u dhowaanina ilaa bilatii xaaladii moogiya iyo arrinkii iyo ayadu axsan wanaag badan walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum innahu kaana xuuban kabiiran walaa taakuluuha israafan wa bidaaran an yakbaruu ha u cununina israaf iyo degdeg inay ku weynaadaana ka degdegaysa kuu soo gaarin waman kaana haniyan falyastacfif qofkii taajira oo ka maarma ha iska daayo ka dhowrsado waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf qofkii faqiiran waxba haysanna wixii nolol maalmeedkii ujradii wixii ugu shaqeeyo hana ka qaado saasaa loo fiirinaya si kale looguma dhawaan kara marka xataa yabluqa ashuddahu ilaa uu ka gaaro xoogaamidiisa iyo qaangaaridiisa looma dhawaan karo nabiguna waa ka digay abuu dhar alghifaari markuu nabigu la dardaarmay wuxuu ku yidhi innii araaka daciifan wa innii uxibu laka maa uxibu linafsii abuu dharow anugu waxaan ku arkaa inaad tabar daran tahay oo wilaayada iyo arrinteeda aada ka bixi karin waxaan kula jeclahay waxaan nafteeda la jeclahay la ta'ammaranna 'ala thnayn laba qof amirha u noqon madax wala tawallayanna ma la yatiin xoola agoona masuul ka noqon iskada bananka wa awfu bil 'ahdi balanka wafiya dadka la dhigateen ama balanka ilaahay la gasheen aad waa badan yahay awfu bil 'ahdi balanta wafiya iyo uquuda aad gasheen إن العهد بلنك كان هذا مسؤولا مثل السويدية حقيس بلنك هذا شيء ما كسب بحضي ما كسب بحضي وأوفوا أوفية الكيلة باقة إذا كلتم مركز باقة إسان أذنك أن فضوضين باقي أما أن نقسام وأن أصب إسان إلا مرة وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا مركضتك كسوى قادنا يا سي في عنو مارتوا أول سوى قادنا يا مركض كلنا وعليك نقصامنا وأوفوا الكيل باقة أوفية وحلقوا باقين إذا كلتوا مركض باقة إسان وزنوا ميزان بالقسطاس ميزان المستقيم طوسا ميزان عدالة وحكو مارت ميزامة وحلقو ميزامة دادا ميزامة حقا وحكا لما وحبايكا بحينا يا قراميسي وحلقا بحينا وزينو مارت ميزامة بالقسطاس المستقيم ميزان طوسا قسطاس هو ميزان ذلك خير إنا باقة وفسان با خير في عن أذنك إذن في عن معيشة دينا إيا معاتك نلوشينا دنبا إيا مدان الدنيا دا لبضبا ذلك خير سيدا صحيدين خير بنا الدنيا آخرة وأحسن أيضا وناك بدن تأويلا حق مارت أيان إيا عاقبة الدنبا إيا مارت تأويلك تأويلك ومعالك إيا منقلبك آخرة أيانك الدنبا وحكو في عن ميزانك إلا وفيه لبضب ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف راع ما ليس لك به علم وحاذا أقوان أولهين هذا بقلنا راع إن السمع محايا لي مقلك ودقها والبصر أرقى إنها والفؤاد قلبك كل أولئك انت صلا كان عنه مسؤولا ولا سويدين يا وإي أذيك آذان أركب وأركي هديهم وحاذا أغين وأغاي هديهم وحاذا مغلين ومغلي هديهم ولا تقف ما ليس لك به علم هذو الإستاقين والراع وحاذا أذو علم أولهين أو ملائي مارتعه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وحبضنا وملائك فقادة حديث النبي وكي إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ملائك فقادة ملوه بان تسرعوا مارتعه بان تسرعوا بان بدن شاكذا ملوه مرة وحسن أغيم قف إلى وأغهي وحسن أركين إلى وأركي وحسن مغلين ومغلي ولا تقف ما ليس لك به علم وحاذا وقال أولهين حرح رائن ودل استاقد محايا لأن السمع مقلك والبصر أرق والفؤاد إيا قلبك كل أولئك انت صلا كان عنه مسؤولا والسويدين يا أو قيامة والويدين يا وحي أدتاكو مغشي أما إداكو أرقتي أما قلبك وفكرتي والويدين ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وحال سكر يا إلهنا ودي ذا يا تكبرك يتجبرك يتبخترك كبرك يفانك يجاستد وحصل على معقل وفق مسلم تواضع وحال إذا إنه لك كمرة وحال هذه أنا استبريد المليه وله الكبرياء في السماوات والأرض مسكينة تاي بيا لقى أبوري حارك بيوحو آخر تاقنا وحنقنا إسا بختي iyo maartay wax jiifaa wala tamshiha su'un fil ardi dhulka dhaxdiisa marahan adigoo xaragooraya kibreey xaragada caadiga lama diidana in Allah jamiil yuhibbul jamaal lama diidana laakiin waxa la diidan yahay jaastaynta in asaas ku jijabisa oo balaay iska dhigtid lama og wala tamshi fil ardi marahan dhulka ku socon adigoo maartay jaastaynayo kibreeya maxaa yeelay innaka adigu lan takhriqal arda dhulka ma jeexi kartid lugtaan aad si jiidaysid dhulka hadaa ku dhifatid ma dilaaci kartid dhulka dhulkii baa ku soo celinaya walan tablughal jibaala buurahana ma gaari kartid duula dhir buur iska dhaaf meesha xataa ma gaari kartid dabaqa laba mitir xataa ma gaari kartid marka maxaa asaas ku jijiidaysaa ku qalloocinaysaa dhulkiina maaragta ma dilaaci kartid korna ma gaari kartid buuri tartiibtaa marka iskaga soco waxaa ilaahay ku tilmaamay cibaadu raxmaan in ay yihiin dad yacni xasil iyo degenaan ku socda markay soconayaan dhulka hawna si xasilo walaa innaka lan takhriqa alarda dhulka ma dilaaci kartid walan tablugha aljibaala buurahana ma gaari kartid duula dhirir kuma gaari kartid kullu dhalika intaa la soo sheego dhan kaana wuxuu ahaaday sayi'uhu midkiisa xun cinda rabbika rabbigaaga agtiisa wuxuu noqday makruuha mid laga nacay ilaahay agtiisa waxyaalahaas nawaahidan soo marnay oo dhan lama ogola awlaadii la dilay zinadii naftii la dilay yacni maalka awaanta oo la cuno waxyaalo badan soo maray kullu dhalika kaana sayi'atan waaqira kale kullu dhalika intaa la soo sheego dhan kaana sayi'atan wuxuu noqday mid xun cinda rabbika rabbigaaga agtiisa makruuhan ee la kaado la dhibsado karaahadu waa wakaraha ilaykumul kufra walfusuuqa walcisyaan waa wax la nacayo xaaraamo inna dhalika kaana sayi kullu dhalika inta la soo sheego dhan kaana wuxuu ahaaday sayi'uhu dil ilaah la isku idaafeeyey midkiisa xun waqadaa rabbuka waxa ka soo marnay awaamir fara badan ayaa soo marnay aati dal qurba xaqa walmiskiin wamin assabiil walaa tubadir tabdiir nawaahina waa soo marnay marka intii aan soo marnay midkeedii xumaay kaana cinda rabbika makruuha ama kullu dhalika kaana sayi'atan wuxuu noqday xumaan iyo wax fool xun cinda rabbika rabbigaaga agtiisa makruuhan ee la naco laga soo bilaabo walaa taqtulu awlaadakum waa sayi'u wa xunu dhalika mimaa awxaa ilayka rabbuka min alxikmati walaa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fatulqa fi jahannama maluuman madxuuran dhalika arrinkan waa waxaa lasoo amray oo akhlaaqda wanaagsan iyo wixii sifaad xun lasoo sheegay dhalika ishaarada halkaas u laabanaysa kaas lasoo sheegay mimaa awxaa wuxuu ka mid yahay wixii uu waxyooday ilayka adiga xaggaaga rabbuka rabbigaaga nabi maxamedow min alxikmati oo murti ah intaa lasoo sheegay waxay ka mid tahay waxyaalihii lagu waxyooday bay ka mid yihiin dhalika waxaas lagu soo amray oo akhlaaqda wanaagsan iyo ixsaanka iyo wixii laga reebo sifaad xun ah mimaa wixii bay ka mid yihiin awxaa rabbuka ilayka rabbigaaga uu ku waxyooda nabi maxamedow min alxikmati oo murti ah si dadkaa u amartid waxaas ama uga reebtid walaa tajcalha yeelin maca allaahi ilaahi miciisa ilaahan aakhara ilaah kale ha yeelin oo ha ku darin haddii aad yeeshid ilaah kale fatulqaa waxaa lagugu ridayaa fii jahannama naarta jahannama dhexdeeda maluuman adigoo lagu eedeeyey oo naftaadii iyo alle iyo makhluuqanana ku eedeynay fatulqaa fii jahannama maluuman adigoo lagu eedeeyey madxuuran haddana khayr oo dhan lagaa fogeeyey madxuur waa mabcuud mid la fogeeyey adigoo ah wallahu aclam.